1929 zł. Otrzymasz akcesoria o wartości 100 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Piątek, 21 czerwca. Jest samo południe. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Rodzice dwumiesięcznej dziewczynki z Darłowa przesłuchiwani w sprawie pobicia niemowlęcia. Dziecko jest w szpitalu w ciężkim stanie. Najwyższe odznaczenie francuskie, legię honorową, dostaną polscy himalaiści, uczestnicy akcji ratunkowej na Nanga Parbat. Płonie rafineria w amerykańskiej Filadelfii. Wcześniej było słychać serię eksplozji. Prokuratorzy z Koszalina przesłuchują dwie osoby w sprawie pobicia dwumiesięcznej dziewczynki z Darłowa. To matka dziecka i jej konkubent. Śledczy chcą im postawić zarzuty. Niemowlę trafiło do szpitala w Koszalinie we wtorek wieczorem. Zostało tam przetransportowane helikopterem. Dziewczynka ma bardzo poważne obrażenia. Matka na pytanie lekarza, jak mogło dojść do tego, że dziecko znajduje się w takim stanie, udzielała wykrętnych odpowiedzi, informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Koszalinie. Ryszard Gąsierowski powiedział w TVP Info, że na polecenie śledczych niemowlę zbadał biegły lekarz. Potwierdził, że rzeczywiście to są obrażenia realnie zagrażające życiu dziecka, krytycznie stawiające możliwości przeżycia. Mamy w tym momencie do czynienia z jeszcze jednym ustaleniem. Pan biegły wykluczył, aby mogło dojść do powstania tych obrażeń na skutek jakiegoś nieszczęśliwego upadku samego dziecka. Konkubent matki był poszukiwany listem gończym za przestępstwa związane z kradzieżami. To ojciec dwumiesięcznej dziewczynki. Polscy himalaiści, którzy uratowali Elisabeth Revol na Nanga Parbat, otrzymają legię honorową, najwyższe odznaczenie francuskie. Ceremonia odbędzie się 13 lipca, tak informują sportowe fakty portalu Wirtualna Polska. Petycje w sprawie przyznania Adamowi Bieleckiemu, Denisowi Urubce, Jarosławowi Botorowi, Piotrowi Tomali i Krzysztofowi Wielickiemu Orderu Narodowego Legii Honorowej poparło ponad 1000 osób, poinformował autor petycji, mieszkający we Francji, Polak Piotr Packowski. Przyznanie legii honorowej Polakom jest podziękowaniem za ich heroiczną postawę na Nanga Parbat w styczniu ubiegłego roku. Akcja ratunkowa, podczas której udało się odnaleźć francuską himalaistkę, przeszła do historii światowego himalaizmu. Ze względu na skrajnie trudne warunki pogodowe i prowadzenie akcji w nocy, nie udało się wtedy odnaleźć partnera Revol, Tomasza Mackiewicza. W Brukseli przywódcy 27 krajów rozmawiają o reformach strefy euro, w tym o utworzeniu osobnego budżetu. To szczyt Eurolandu, ale w poszerzonym składzie, także z udziałem przywódców krajów bez wspólnej waluty. Tylko premier Wielkiej Brytanii nie bierze udziału w tym szczycie. Oczekuje się, że przywódcy przyjmą ustalenia ministrów finansów strefy euro z ubiegłego tygodnia. Wtedy uzgodnili oni założenia budżetu, jego charakter, ale wciąż nie ma wysokości budżetu ani źródeł finansowania. Premier Mateusz Morawiecki mówił dziś przed szczytem, że choć Polska nie ma euro, chce brać udział w dyskusjach dotyczących wspólnej waluty. Nie chcemy, żeby Polska czy inne kraje, które nie mają waluty euro, były wykluczone poza pewne podstawowe, fundamentalne dyskusje budżetowe związane ze strefą euro również. Budżet Eurolandu nie wiąże się z żadnymi nowymi instytucjami, będzie częścią dużego budżetu. To dobra wiadomość dla Polski i krajów bez wspólnej waluty. Ale niebezpieczeństwo jest takie, że jeśli kraje strefy euro nie będą chciały zwiększyć składek do budżetu, to podczas negocjacji w sprawie wydatków całej Unii Europejskiej może się zacząć przesuwanie pieniędzy z tego dużego budżetu i jego uszczuplanie do budżetu Eurolandu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Pożar wybuchł w rafinerii w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej było słychać serię eksplozji. Zamknięto drogi w pobliżu przedsiębiorstwa. Na razie nie są znane szczegóły tego zdarzenia. Zakład, w którym doszło do pożaru, znajduje się w południowej Filadelfii. Jest największą rafinerią na wschodnim wybrzeżu. Zatrudnia około 1000 osób. Zakończył się remont mieszkania Wisławy Szymborskiej w Krakowie. Będą tu teraz rezydować poeci, pisarze i tłumacze. Tylko salon pozostał niezmieniony, mówi prezes Fundacji Wisławy Szymborskiej Michał Rusinek. Tutaj na tych fotelach Szymborska sadzała dziennikarzy, którzy przychodzili robić z nią wywiad. Tu jest jakiś kot, tu jest jakaś małpa, to też są motywy z jej twórczości. A tu mamy wreszcie chyba najśmieszniejszą rzecz, którą sobie zażyczyła. Wymyśliła, żeby to było okienko i architekci wnętrz, którzy zostali przez nią poproszeni o pomoc, zaprojektowali jej takie okienko. To jest wydawka. Pierwsi twórcy pojawią się w mieszkaniu noblistki w lipcu. W ramach specjalnego programu rezydencji literackich jeszcze w tym roku przy ulicy Piastowskiej w Krakowie zamieszka Małgorzata Reimer, polska pisarka i reportażystka. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie pochmurne, ale z rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem i porywistym wiatrem. W centrum i na wschodzie opady będą intensywne. W Ustce 20 stopni, w Szczecinie 22, w Gdyni 23, w Łomży 24, w Koaliszu i Opolu 25, w Krakowie i Toruniu 26, w Warszawie, Zamościu i Bytomiu 27, a w Krośnie 28. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zadbaj o bezpieczeństwo w wakacje. Przy zakupie dowolnego komputera lub smartfona 12-miesięczny pakiet antywirusowy McAfee z funkcją kontroli rodzicielskiej na nieograniczoną liczbę urządzeń za jedyne 69,90. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Godzina prawdy. Dzień dobry, Michał Olszański. Witam i zapraszam zwłaszcza tych z Państwa, którzy lubią zagłębić się w pewne meandry historii, a zwłaszcza tych, którzy od wczesnych lat młodości słuchali Trójki. I zwrócę się tutaj do takich słuchaczy, którzy są dojrzałymi już słuchaczami, bo my, proszę Państwa, dzisiaj odbędziemy taką podróż w lata 80., a Trójka okaże się być bardzo istotnym tutaj elementem całej tej opowieści. Zanim Państwu przedstawię gościa, to mam nadzieję, że z przyjemnością posłuchają go Państwo tak, jak to było kiedyś w Trójce podczas spotkania z publicznością. Bardzo proszę. O, mnie coś strzeliło w kręgosłupie. Co się stało? Co się stało? Która godzina? Po 10 czy... Znowu mnie obudziłeś. Boli cię po tej gimnastyce. To lepiej połóż się wygodnie w łóżeczku. A źle się najbardziej boli. Aha, widzisz. No i są już efekty. Twoje lenistwo przegrywa z twoją kondycją. Nie możesz leżeć. Bardzo dobrze. To trzymasz mi kroku na parkiecie. Chociaż raz nie będziesz łamagą. I na cholerę mi to w ogóle, no. A, nie na cholerę, tylko na kondycję. W Ameryce 70% mężczyzn w twoim wieku uprawia jogging, lobbing i inne. Tak. Jak ja bym miał w Ameryce tyle forsy, to bym fitting uprawiał. Się nie wymądrzaj. Lobbing. No ktoś musi pracować na naszą rodzinę, nie? Ja się nadaję chyba do szpitala. Kto w ogóle do domu przyniósł tę durną broszurkę? Zaprawa sucha kondycyjna przed balem karnawałowym. No kto? Dobra. Nie marudź. Musisz mi, Misiu, pomóc przygotować strój na bal przebierańców. No co, jeszcze może mi powie, że cały dzień będę latał z nożyczkami i będziemy coś szyli, tak? Ciekawe. A za co ty się chcesz przebrać, Ewcia, co? Myślałam, że może za króliczka? Z Playboy. No chyba zwariowałaś. Prawie goła chcesz chodzić po balu. Z tą twoją... za króliczka, za świnkę morską chyba raczej. Przecież to ma być zabawne, po to są bale przebierać, żeby było śmiesznie. Śmiesznie. Ja to nie zawsze przebierałem za kowboja, bardzo za gangstera. Śmiesznie. Miałem pistolet na wodę, polewałem bardzo wszystkich. Najlepiej jakąś maskę włożyć, bo to jest najwygodniejsze. Ty, Misiu? Co? Z twoją twarzą? Nie musiałeś w ogóle się maskować. No dobrze, dobrze. Bez przesady może, dobrze? Dobrze, dobrze. Nie będę króliczkiem, uszyję sobie strój księżniczki. Tego się obawiałem właśnie. Takie banalne. Co druga na balu jest księżniczką. Każda zawsze chce być księżniczką. Od czasu pierwszej komunii świętej każda chce być księżniczką. Co ty? No przecież to musi być coś oryginalnego, nie banalnego. Można się przebrać, widziałem takie propozycje. Za sokowirówkę, za kontrabas. Widziałem taki strój, no. Ty to byś się, Misiu, za fujarę przebrał. No. Wstawaj, szyjemy suknię. A nie mogę, nie. No. Księżniczki. Nie, no przestań. No już, ja mam lepszy pomysł, kompromisowy. Ty się przebierzesz za Misia. Z twoimi gabaretami nawet pasujesz. Ewcia, no naprawdę. I pewnie to jest. Ja spokojnie spędzę sobie bal przebierańców w bufecie, znieczulając mój starany kręgosłup, a ty będziesz misiem i będziesz sympatycznie. No, Ewcia. No, pięknie, pięknie. No. Bo prawdziwy mężczyzna, jak ma do wyboru, to... No. Zamiast kobiety zawsze wybierze wino. Nie, nie zawsze. To zależy od rocznika, Ewcie. To było specjalne wydanie Parafonii, rok 2004, studio Agnieszki Osieckiej. Ewa Cichocka w skeczu z Jackiem Łapotem, proszę Państwa. I to właśnie Jacek Łapot, dziś bohaterem Godziny Prawdy. Witam Cię, Jacku, dzień dobry. Witam, dzień dobry, bardzo mi miło. Jakie to wspomnienia? No wiesz co, łza się wokół kręci. W ogóle to, że jestem tu w tym miejscu, w tym studiu, tutaj w 1984 roku po raz pierwszy przyszli z moim kolegą Piotrem Skuchą, czyli to było, ile to lat temu? 35 lat temu to było. I nagrywaliśmy pierwszą Parafonię. Ciekaw jestem, jak ona, ta pierwsza nasza audycja nagrywana, na szczęście pomagali nam tutaj doświadczeni koledzy, Wojtek Truszczyński i Andrzej Pruski, obaj niestety świętej pamięci, natomiast chciałbym posłuchać tamtej audycji, no bo to tutaj, co słyszeliśmy, no to było wspaniałe nagranie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, takiego cyklu, który tam przez te 20 lat tej Parafonii był co drugą niedzielę w miesiącu emitowany. Tak, na zmianę z studiem 202 z Wrocławia tak. Pojawiała się Parafonia i ten skecz Tylko nie mów do mnie, misiu, to jest troszkę twoja wizytówka. Tak jest. Ale tak chcę cię zapytać... I to, proszę państwa, nie miało nic wspólnego z Miśkiem, czyli z Michałem. Chcę cię zapytać, bo bardzo często jest tak, że ludzie, którzy rozbawiają innych i są zawodowo się tym zajmują, w życiu prywatnym są smutasami, introwertykami i tacy są bardziej refleksyjni. Ty chyba nie jesteś potwierdzeniem tej reguły, bo my się znamy już od wielu lat. Jeździłeś z nami na narty do Szklarskiej Poręby. Widywaliśmy się często w sytuacjach takich towarzyskich i jesteś typem bardzo takiego otwartego i fajnego faceta. Nic w tobie nie ma ze smutasa. Smutasa? Nie, natomiast generalnie to też się chyba bierze z tak zwanej teorii takiej psychologicznej, że ja jestem wysokim i jeszcze w miarę szczupłym facetem, a najśmieszniejsi to są zawsze mniejsi i trochę bardziej pulchni. Ja jestem jednak spokojny, nie jestem duszą towarzystwa. To nie jest tak. Znam bardziej wesołych artystów, kabareciarzy, takich, no nie wiem, Tadeusz Drozda na przykład, mój idol z lat młodości, który właśnie zaczynał w Studiu 202. Kiedy ja go widziałem prywatnie potem, albo na scenie, to on był taki sam cały czas. Nie wiadomo, bo czy Drozda tu żartuje, czy on już jest, on zaczął monolog, występ, czy nie. Nie, jestem spokojniejszym facetem, ale no staram się po prostu podchodzić do tego wszystkiego, do życia i towarzysko, i zawodowo, staram się podchodzić tak kabaretowo, o tak bym powiedział. Co to dokładnie znaczy, to ja usiłuję sobie teraz podsumować, bo ponieważ to jest 40 lat pracy artystycznej, więc Państwo. Wiesz, co to znaczy 40 lat, panie Jacku, pan w kabarecie, nie? To wiesz, to... Z tej okazji się spotkaliśmy i myślę, że dla wielu słuchaczy to będzie bardzo fajna okazja, żeby sobie przypomnieć stare czasy, bo ten kabaret zawsze nam towarzyszył, zwłaszcza przed 89 stanowił niezwykle istotny element odreagowania wszystkich tych negatywnych emocji i o tym pewnie za chwilę nam opowiesz. Ty jesteś takim facetem z... właśnie, i tu od razu, żebym nie popełnił błędu, ty nie jesteś Ślązakiem, ty jesteś Zagłębiakiem. Zagłębie Dąbrowskie. Kiedyś na to mówiono z obrzydzeniem Czerwone Zagłębie. Do 89 roku. No bo to były te... Z punktu widzenia Polski czy Warszawy, to ten Śląsk, kopalnie Huty, to wszystko jest jedno. Nie, proszę państwa, przypomnę jeszcze raz i podkreślę, na Brynicy była rzeka taka, Brynica, która jest za Sosnowcem, między Sosnowcem a Szopienicami. W Szopienicach na przykład żył i tworzył i urodził się Kazimierz Kuc. A my, Zagłębiacy, zaczynaliśmy się od Sosnowca, a ja pochodzę z Dąbrowy Górniczej i tam w Dąbrowie Górniczej w pierwszym LO poznałem mojego wieloletniego kolegę i przyjaciela Piotra Skuchę, z którym właśnie w 84 roku trafiliśmy do Trójki. To była taka nagroda w turnieju młodych talentów. Kabaret Długi zdobył pierwszą nagrodę. Przyjechał do Krakowa jako juror Sławek Zieliński, ówczesny chyba szef Trójki, Andrzej Zakrzewski, i powiedzieli, no to chłopaki, w nagrodę możecie od 84 roku, od stycznia, robić audycję, własny magazyn satyryczny, bo myśmy się wychowali, a całe lata 70. i Piotrek również, słuchaliśmy Trójki. Słuchaliśmy, to było, ja w latach 60. nie miałem radia z UKF-em, słuchałem Jedynki, ale tam też były audycje takie kabaretowe, to znaczy był Podwieczorek przy mikrofonie. Zgaduj, ojej! Zgaduj, zgadula, słuchaj, powiało. Wesoły autobus, no były, no, Marszelówna do tablicy, mówił Zenon Wiktorczyk. To ja to pamiętam jeszcze i potem nagle okazało się, że jest taka stacja, która po pierwsze świetną jakość emisji, bo to był UKF, trzeba było tylko, kiedy zagnieździł się w latach 70. w Polsce dobrobyt, wiesz, bo to pojawiły się na przykład Unitra, pojawiły się Kasprzaki, te produkty, magnetofony. No tak. Misiek, to znaczy to można było słuchać dobre i jeżeli się kablem diodowym połączyło z magnetofonem, to nagrać to można było. Pamiętasz audycję muzyczną Mój Magnetofon? No oczywiście. Która się zaczynała od słów, proszę Państwa, teraz będzie płyta, powiedzmy, zespołu Led Zeppelin, najnowsza, pierwsza strona, 3, 2, 1, 0. I całe, wszystkie magnetofony w całej Polsce, cyk. Tak samo można było nagrywać audycje satyryczne. Najpierw był ITR, potem IMA, no a potem już było 60 minut na godzinę, na którym się wychowaliśmy. Ja się wychowałem, słuchałem tego namiętnie. Łapaliśmy ten specyficzny... To jest, no, trochę, wiesz, absurdu. Tak, absurdu, tak. Postrzegania rzeczywistości. No i tej aluzji. Trójka była ewidentnie nośnikiem kultury, nie tylko jeśli chodzi o muzykę, tylko także o pewien sposób patrzenia na rzeczywistość. Trudną, ciężką, bo to były lata przecież komuny, cenzury niesamowitej, ale jakoś dawaliście radę. Ale powiedz kilka słów na temat swojego dzieciństwa, które nie było łatwe, ponieważ bardzo szybko zostałeś sam z mamą. Rodzice się rozwiedli, ojciec poszedł w świat, a dla takiego chłopaka jak ty to pewnie nie było proste. Nie było proste, to znaczy było to, już było kabaretowe od samego początku, bo ja muszę się cofnąć jeszcze wcześniej do szkoły podstawowej. Wyobraźcie sobie Państwo, wyobraź sobie, Misiek, że w Dąbrowie Górniczej w 63 roku, kiedy zaczynałem podstawówkę jako siedmiolatek, była szkoła podstawowa męska wyłącznie. Sami chłopcy przez 8 lat. No nie można nie pozostać bez wpływu na takiego jedynaka, jakim ja byłem, prawda? Ale to jakiś zaostrzony reżim był, czy nie, zwykła to, męska, znaczy, podstawówka? To była zwykła męska, ja nie wiem skąd to się wzięło, bo to już wtedy w latach 60. były budowane te tysiąclatki, duże szkoły. A myśmy mieli taką starą, mało zapyziałą szkołę, uważaj, bez sali gimnastycznej, gdzie patologia się zaczynała od razu, dlatego że, ponieważ byli sami chłopcy, to na przykład była taka ustawa wtedy w latach 60., że każdy młody Polak do 18 roku życia powinien mieć podstawowe wykształcenie. Więc młodych bandytów, którzy na przykład mieli na koncie, nie wiem, grabieże, oszustwa, jakieś... Rozboje, o właśnie. Jak wychodzili z poprawczaka, mieli 18 lat, ale jeszcze nie ukończone, nie mieli tej podstawówki, no to musimy ich posłać do szkoły podstawowej. To lepiej poślijmy im tam, gdzie są sami chłopcy. Czyli do dwójki w Dąbrowie Górniczej, żeby obecność dziewczynek ich niepotrzebnie nie rozpraszała. Więc ja w takim środowisku wyrastałem troszkę. To jest absurd. No dopiero się kiedy normalnie zaczęło w liceum, właśnie w tym pierwszym LO, kiedy zjawiliśmy się wszyscy w klasie matematycznej, ale tak naprawdę do tego kabaretu pchnął nas nasz świętej pamięci znowu dyrektor Jan Kyzioł, który był też przez 2 lata naszym wychowawcą. Bo myśmy bardzo chcieli, myśmy wtedy właśnie nagrywali na magnetofony ZK. Myśmy, to, mówisz o swoim kumplu, o wielu kumplach, Piotrze. Bo to pół klasy było, wiesz. Myśmy na początku się bawili, nas było dużo więcej takich wesołków, kabareciarzy. Tylko wiesz, co innego jest taki wesołek, który wygłupia się na przerwach i tak dalej. Skąd to były lata 70, od razu powiedzmy. Tak. To było od 71 i 75. Wtedy, chodziłeś do liceum. Dąbrowa Górnicza się bardzo zmieniała, bo wtedy Edward VI Gierek, bo to od 6 zjazdu się zaczęło, postanowił wybudować tam Huty Katowice i całe to Zagłębie się zmieniło totalnie. Mm-hmm. Dąbrowa z małego miasta, takiego troszkę zapyziałego, zrobiła się 200-tysięcznym miastem, które miało na terenie 2 huty, 3 kopalnie, 3 jeziora, pogorie i pustynię, bo Błędowska pustynia też należała do Dąbrowy. Tak. Natomiast myśmy sobie wtedy nagrywali te audycje trójkowe muzyczne, no bo była taka potrzeba, to były te czasy, słuchaj, 71 rok, 70, najlepsze czasy hard rocka, heavy metalu, Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath, Uriah Heep, te wszystkie płyty mieliśmy na taśmach i chcieliśmy się przy tym bawić w szkole z naszymi dziewczynkami. Świeżo dopiero zorientowałem się, że oprócz chłopców na świecie są też dziewczynki. I to w tej samej klasie. Prawda? I wtedy pan dyrektor powiedział, nie ma tak, nie będziecie sobie robić tam łapot, skuchać, że co, będziecie puszczać muzykę i tam palić papierosy w toalecie i tańczyć z dziewczynkami? Ma być występ artystyczny, żeby pokazać, że mamy uzdolnioną artystycznie młodzież, bo myśmy nie umieli tam za bardzo grać na niczym, wiesz, to takie granie było, no, amatorskie nazwijmy. Czyli no dyrektor tak, tak się zaczęło, fajnie dokładnie popchnął w stronę występu. Zaczęło się tak, że po to, żeby popuszczać tej muzyki z tych taśm, płyt, no to najpierw zrobiliśmy takie, wiesz, najprościej było zrobić coś, bo nie było żadnej okazji, nie było rewolucji Dnia Kobiet, tylko trzeba było zrobić jakiś występ, no to spisałem jakieś pierwsze, pamiętam, piosenkę, jaką wykonywałem, to była piosenka nadawana w ITR-ze, piosenka autorstwa Macieja Zębatego pod tytułem W prosektorium najprzyjemniej jest nad ranem. To było bardzo zabawne. Ja sobie spisałem ten tekst, mój kolega Zbyszek Miara, wtedy nasz kolega z klasy, zagrał i to tak powstawały te pierwsze programy, ale kiedyś okazało, że nawet ludzie się zaczynają śmiać, to się podoba, przełamaliśmy ten pierwszy taki Ale byście strach. Występowali w szkole, dla swoich kumpli? W świetlicy. Dla kumpli, no nie tylko, bo tam przychodziło, wiesz, pół szkoły na takie, bo najważniejsza oczywiście sednem sprawy była jednak ta zabawa taneczna od 17 do 20 chyba. Chcę powiedzieć, że wtedy jeszcze w soboty to się robiło, bo w soboty normalnie była szkoła. Praca była, słuchaj, taki to był czas, jak żeśmy zaczęli występować. No to już potem, wiesz, oczywiście byli zabawniejsi koledzy od nas i był Paweł i był Janusz i natomiast i Maciek, natomiast oczywiście potem już na studiach rozumiem, tylko z Piotrem. Żeśmy... Rozumiem, Jacku, że złapałeś w tym liceum tego bakcyla, dokładnie, że występowanie wobec innych sprawia ci frajdę. Ogromną frajdę. Bo tu trzeba przełamać pewien... Bo no, normalnym jest to, że człowiek nie, tak, jest nie nieśmiały. Za bardzo się popisywać w ten sposób. Tak, tak. Czyli musiałeś dość wcześnie dostać taką zwrotną reakcję, że to, co robisz, się podoba. Otóż to właśnie. To, na tym to polega. I ta reakcja była, więc kontynuowaliśmy to, mimo że u mnie się, moje losy się potoczyły tak... No skomplikowało się na pewno, bo ja zaraz po pierwszym roku studiów ożeniłem się. Mieliśmy córkę Karolinę z koleżanką z grupy, też z filologii. I jak wiadomo, taka rodzina, ojcostwo, macierzyństwo, studenctwo, to nie sprzyja zabawie w kabaret, nie? No bo to nie. Nie masz czasu wolnego. Nie? Ale konsekwentnie jeździłem wtedy do Gliwic, bo Piotr studiował architekturę w Gliwicach. Tam było, uwaga, radio. Tam było radio, tak zwane studenckie radiocentrum, gdzie też robiliśmy pierwsze nagrania, słuchaliśmy archiwalnych nagrań. Tam po raz pierwszy słuchałem nagranego występu kabaretu, legendarnego kabaretu Salon Niezależnych, wiesz. I to wszystko w głowie zostawało. No i to się tak zaczęło, 79, 8 rok, jakieś pierwsze teksty, już własne oczywiście, już nie jest żadne tam spisywanie Laskowika czy Zębatego, tylko własne piosenka, monolog i tak dalej. To dobry czas w tym momencie, żeśmy zagrali taką piosenkę twoją, żeby słuchacze się zorientowali w typie twojej twórczości, bo tak bym powiedział, bo znamy cię ze skeczów, natomiast ty jesteś także bardzo fajnie sobie radzisz wokalnie, prawda? O, to dziękuję, to komplement był. To. No, ja to poproszę na piśmie. Dobrze, to wobec tego, żeby nie było na wyrost, posłuchajmy piosenka Jacek Łapot, Gdybym był mały. Jedni mówią, tylko władza najważniejsza jest. Inni zaś, że seks lub kasa w życiu liczą się. Szczęście albo zdrowie, chłopie, lekarz radził mi. Piłem mleko, jestem wielki, co mi z tego dziś? Gdybym ja był mały, miałbym dużo lepiej. Przecież wszyscy lubią ciut mniejszych od siebie. Gdybym ja był mały, niedługi, lecz krótki, mniej bym jadał oraz mniej musiał pić wódki. Za to trzeć się głośniej i wyżej podskoczyć musiałbym, bo mały tak się rzuca w oczy przerosty ambicji. Wciąż by mnie nękały i ma niewielkości. Gdybym ja był mały, gdybym był bogaty, gdybym był przystojny, urodził daleko albo później lub przed wojną. Gdybym był kobietą równouprawnioną, Mógłbym być dziś mężem, albo nawet mógłbym żoną. Gdybym ja był mądry, czytał i się uczył, rzecz jasna na błędach, nie własnych, lecz cudzych, to bym tak nie gdybał, nie myślał na niby, miałbym nie po drodze z pokoleniem, gdybym mógł być inny, gdyby można było, to bym nie skorzystał. Ja niestety lubię to ryło. Jestem jaki jestem, inny już nie będę. Coś wam nie pasuje? Kij wam prosto w gender. Wystąpił przed państwem Jacek Łapot, bohater dzisiejszej Godziny Prawdy. Rozmawiamy o jego 40 latach na scenie, proszę państwa. To tyle czasu, a przecież znają państwo, ci, którzy słuchają Trójki, Jacka Łapota z audycji Parafonia. I kabaret długi, oczywiście przez całe lata funkcjonujący. Rozmawialiśmy o tej końcówce lat 70., o tym, że naraz bardzo szybko musiałeś dojrzeć, bo jako 20-letni chłopak razem z Bożeną naraz okazuje się, że ona jest w ciąży, podejmujesz decyzję, że trzeba to w jakiś sposób sformalizować, jesteś dojrzałym facetem, chociaż uwaga, bardzo młodym. Idziemy do sądu. Panie Jacku, panie Franie, nie ma 21 lat, to musi pan od sądu uzyskać pozwolenie, żeby wstąpić w związek małżeński. Tak to było wtedy w 76 roku. No jak urodziła się Karolina za chwilę. Jak ty dałeś radę, będąc na studiach, mając malutkie dziecko, żonę, którą trzeba się zająć i już zafascynowany byłeś występami? No więc właśnie, to jest kwestia priorytetów. To znaczy, to małżeństwo długo nie przetrwało. Po 7 latach się rozwiedliśmy, bo pewnie ja, kurczę, postawiłem na kabaret. Muszę tutaj zeznać teraz ze skruchą jednak, że to jest dla mnie najważniejsze. No, ja powiem tak. Tego się nie da zaplanować, że się zostanie artystą kabaretowym, bo to przychodzi etapami z... Wiesz, gdybym poszedł na przykład na studia aktorskie, dostał, to bym miał takie plany, które bym... Albo bym się udał, albo nie. Natomiast to był też znowu przypadek rządził. Tak jak w szkole średniej nas pan dyrektor zmusił poniekąd do tego, żeby te występy robić pierwsze artystyczne, tak, przypadek, bo kiedy w 78-79 roku zrobiliśmy taki z Piotrem program. Skleciliśmy z tych naszych tekstów, piosenek, program mniej więcej godzinny i nagle okazało się, że na Politechnice Śląskiej w Gliwicach w klubie Kropka jest 8 marca 79 roku, 40 lat temu, jest jakiś Dzień Kobiet i taki nasz znajomy Kaktus, Janusz Musioł, pseudonim Kaktus, mówi, a może byście z tym kabaretem wystąpili dla tych dziewczyn, bo my mamy tutaj ze 20 dziewczyn, bo na Politechnice dziewczyny były rarytasem, prawda? I my im zrobimy tutaj taki Dzień Kobiet, by mieć fajną imprezę, nie? Ale co, zapłacisz coś czy co? Coś, bo tak jeszcześmy się tam targowali z niej, wiesz. No i to się wszystko odbyło, udało. Mało tego, że to się podobało. Stawkę 150 zł wtedy dostałem, wróciłem do domu. Pierwsze honorarium. Triumfator, dokładnie. No i tak to się zaczęło. Miesiąc później był przegląd klubowych teatrów i kabaretów w Katowicach. No i poszliśmy za ciosem, to znaczy ten klub Kropka zgłosił nas jako tak zwaną swoją formację artystyczną. Piotr Skucha wymyślił tą nazwę i tą historyjkę taką, że to, że długi to nie dlatego, że niby tak na pierwszy rzut oka, bo my obaj po 1,90 m, że 4 metry długi, ale nie, że chodzi o tamte długi, co do których wtedy był zapis cenzorski. To znaczy nie można było mówić, że Polska w latach 70. narobiła 40 miliardów długów w dolarach. Tak. Które będą niespłacone, nigdy już do końca świata nie zostały spłacone w całości. No, dzięki temu, prawda? Było trochę tego balu. Zagierka. Było wesołe, była propaganda. Małe fiaciki. Były 70 lat tłustych i myśmy wtedy dopisali drugie zdanie, że i dlatego teraz, proszę państwa, czeka nas 70 lat chudych. To musi być to pierwsza anegdota. No i tak to szczęście nam sprzyjało. Myśmy na tym pierwszym konkursie, w którym żeśmy wzięli udział jako kabaret długi. Dwóch was było tylko, tak? Wtedy wyobraź Czyli sobie, Jacek że... Kłopot Piotr Skucha, kabaret Długi. Tak, ja na gitarze w jednej piosence akompaniowałem, a w jednej piosence to chyba na pianinie grałem. Mieliśmy ogromne szczęście, bo wystąpiliśmy po jakimś kiepskim kabarecie, który słabo, jak to się mówi, zażarł. To jest takie określenie, że zażarło. Na tym przeglądzie wygraliśmy, dostaliśmy Grand Prix. Aha. I nagle zaczęli dzwonić. I żebyście przyjechali do Kielc, do Krakowa, do Gorzowa, do Warszawy, do tu, tam. No tak. To był 79 rok, wiesz. I przyszły wtedy za tą satysfakcją, za tą pasją, przyszły też i stawki, pieniądze. Wszystko się zaczęło kręcić. 80 rok, wiesz, wyjazd na jakieś... Akcja Hełm. A wtedy było tyle klubów studenckich, że naprawdę można było cały rok grać to samo. I... Gdybyś mógł powiedzieć, jaki rodzaj satyry uprawialiście na początku, kiedy powstał Kabaret Długi? Czy wyście szli ostro w politykę, w obyczaj? Raczej w politykę. To była taka społeczno-polityczna tematyka, oczywiście w ramach tego, co cenzura puszczała. No, to, o tym zaraz wspomnę. To była naprawdę gra na bardzo wysokim poziomie. Przecież jest... każdy tekst, który był publicznie wtedy wypowiadany, dokładnie, a zwłaszcza kabaretowy, musiał być wcześniej przez cenzora zatwierdzony. Michał, to znaczy każdy tekst, czy to byłby plakat, czy tytuł w gazecie, czy coś, więc delegatura Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk, to się tak nazywało, w Warszawie była na Mysiej, a w Katowicach była na ulicy Liebknechta. Tam był taki okazały budynek i tam na pierwszym piętrze urzędował pan Szewczyk, właśnie, który się zajmował Departament Widowisk. No tak, widowisk. Czyli mieliście teatry, swojego kabaret, człowieka. Tak. I to paradoks, opowiem paradoks, dlatego że właściwie to, kurczę, on nam pomógł. On nam pomógł w dwóch momentach. Pierwszy numer polegał na tym, że kiedy myśmy się zgłosili na ten przegląd, to oczywiście trzeba było przynieść teksty. Więc organizatorzy przynieśli do cenzora wszystkie możliwe teksty wszystkich kabaretów z całej Polski, które przyjechały, a było tych kabaretów nas 9. No i ten cenzor te wszystkie teksty pooglądał, miał obowiązek dokonać ingerencji. Jeżeli były tam jakieś słowa, które waliły w nasz sojusz ze Związkiem Radzieckim albo jakieś inne zakazane rzeczy, to on to musiał wykreślić to zdanie, zaznaczyć i potem tego nie wolno było na scenie mówić głośno. I przyszedł rano w dniu przeglądu, przyszedł student po te teksty, a wcześniej wydarzyła się taka historia, że myśmy musieli zostać, jak to się mówi teraz w radiu, skolaudowani, tak? Tak, jest kolaudacja. Taka kolaudacja. Czyli to nie to, że panowie się zgłaszają i macie jakiś tam tekst, tylko przyjdzie tam do was na występ taki gość z teatru STG w Gliwicach, który, taka komisja, w postaci Jurka, już nie będę przez grzeczność nazwiska wymieniał, no Jurek przyszedł na nasz występ, myśmy stali we dwóch z Piotkiem, bo to nie był żaden występ, tylko nasza próba. On tak pooglądał, myśmy mu tak poopowiadali, że tu mamy taki, tutaj jest piosenka, ale nie ma akompaniatora, a tutaj się ludzie śmieją, a to jeszcze nie wiem, czy będziemy mówili ten tekst, bo nam się nie podoba puenta. I on tak popatrzył na nas, popatrzył przez pół godziny, a następnie zawiadomił organizatorów, że to jest kompletna kicha ten Kabaret Długi i żeby ich nie brać, bo to w ogóle nie wiadomo, o co chodzi, nie? Nie skolaudował was. Nie skolaudował, o czym myśmy nie wiedzieli. Myśmy przyjechali do Katowic na ten przegląd, zgłaszamy się do klubu chyba Akant w Katowicach, a tu się okazuje, że, przepraszam, jaki kabaret? Długi, proszę panie, Długi, to niech pani zobaczy tam. Ale ja nie pytam o czas trwania kabaretu, tylko o nazwę. Długi się nazywamy. To was nie ma na liście, wy nie zostaliście zakwalifikowani. Myśmy zemdleli najpierw, nie? Wiesz, nabuzowani. Na to wszystko przychodzi gość z cenzury, ten rzecz organizator, jeden z tych organizatorów, przynosi te wszystkie teksty, te teczki, które właśnie odebrał od cenzora. No i mówi, że właśnie to dziwna sytuacja, bo on w tej cenzurze to mówił, że tu Kabaret Długi, to on, a to do kosza na śmieci, bo oni w ogóle się nie zostali na przegląd. A cenzor powiedział, no ja tam nie wiem, ja nie jestem od tego, ale z tych wszystkich tekstów, które ja tutaj przeczytałem, tych 9 kabaretów, to teksty Kabaretu Długi na pewno są najlepsze. Proszę. Tak powiedział cenzor i to by nasza determinacja. Zwłaszcza Piotrka, bo ja się załamałem wtedy, ja chciałem się upić, a Piotrek chodził tam od jednego do drugiego organizatora. Mówię, dlaczego? No i oni mówią, dobra, to już wystąpcie na samym końcu o 1 w nocy. Słuchajcie, to się wszystko w ciągu 20 godzin może odbyło, od rana do 1 w nocy. Kiedy myśmy kończyli ten występ, to myśmy już byli, jak to się mówi, narodził się sławny kabaret. Naprawdę ten jeden występ, który zaczynał się przy prawie pustej sali i coraz więcej ludzi było do samego końca. Wszyscy się schodzili z bufetu i tak dalej. To się spodobało. A mieliście ingerencję od tego cenzora mocną? Wiesz co, ja już nie pamiętam, ale myśmy się już wtedy nie przejmowali zupełnie niczym. Podejrzewam właśnie, że jechaliście po bandzie. Jedziemy po całość, co tam nam tam coś wykreślił. Pewnie coś wykreślił, ale jego nie było, on to w ogóle, to był fajny facet. On się zachował 3 lata później, to już mnie w ogóle szczena opadła, bo oczywiście potem jeździliśmy z tymi występami po całej Polsce. Każdy program trzeba było cenzurować, natomiast za każdym razem były problemy, bo było tak, że co Katowice puściły, to nagle się okazało, że w Rzeszowie, panowie, dzisiejszy występ się nie odbędzie, musicie się zgłosić do cenzury, tam znaleźć jakieś ingerencje. Ale o co chodzi? Jak? Przecież my to mamy przyklepane, podpisane i staramy się trzymać tego. Ale nagle się okazuje, że to mają panowie taką piosenkę i tam ta żyrafa występy, to w ogóle jest niedopuszczalne, żeby tutaj... Taka piosenka o zwierzątkach i tam żyrafa zdechła na końcu był. Ale o co chodzi? No jak to, nie udawajcie, że nie wiecie. W Rzeszowie żyrafa to się mówi na milicjanta, na zamowca. Aha. Aha. A to ciekawe. Takie cuda się odbywały w całej Polsce wtedy. Natomiast w 84 roku, któregoś poranka do 8, ja wtedy mieszkałem jeszcze właśnie z moją żoną, z córką, z mamą mojej mamy, świętej pamięci, Dąbrowie Górniczej, telefon jest, cenzura dzwoni. Na stacjonarny oczywiście. Wyobraźcie sobie wszyscy czasy bez komórek, bez internetu. Dzwoni pan Szewczyk z cenzury w Katowicach. Co się znowu stało? A mówię, bierz wszystkie teksty, które masz i przyjeżdżaj do mnie jak najszybciej. Ale co się stało? Nie mogę ci powiedzieć. Wszystkie, co masz na maszynie teksty, przyjeżdżaj do mnie. Ja przyjechałem. On mówi, zepnij tu teraz taką teczkę. Ja tak mówię, co się stało? Gdzie znowu? W Rzeszowie, żyrafa, czy coś gdzie indziej? A on bierze pieczątkę. Cały ten, taka teczka się robi, nie? Taki skoroszy z tych tekstów. Bierze pieczątkę i zaczyna walić. Puh, dopuszczam. Puh, zezwalam. Puh, dopuszczam. Zezwalam. Ja mówię, co pan robi? Wszystko nam pan dopuszcza? Tak, odchodzę. Po prostu ja zgłupiałem. To ładna co historia wam? O takiej prawdzie cenzora. Tak, on mnie dopuszczał, zezwalał. Tak, on miał taką ciemną brodę, pamiętam pan Szewczyk i mówi, zezwalam na wszystko, bo odchodzę, chłopaki, powodzenia mam życzę. A jak przeżyliście stan wojenny i był czas, kiedy mieliście wolne, prawda? No wiesz, to paradoks jest oczywiście, bo 13 grudnia myśmy mieli tutaj mieć w Warszawie w Teatrze Buffo 3 występy. 12, 13 niedziela i 14 poniedziałek. I pamiętam, że byliśmy umówieni z Jackiem Fedorowiczem, który nagrywał takie audycje dla regionu Mazowsze Solidarności. Puszczał w radiowęzłach. I on sobie nagrywał różne kabarety na przykład, żeby oprócz tych felietonów politycznych i tak dalej, przygotowanych przez Solidarność, ozdabiać to jakimiś piosenkami. I on przyszedł do nas 12, jeszcze się widzieliśmy 12. Pamiętam, że była jakaś taka nerwowa atmosfera, bo jakiś tam pijany gość był na widowni. No i 13 rano się obudziliśmy w hotelu w Grandzie, na Krucze jest chyba Grand, tak? Tak, już go nie ma teraz, inaczej się nazywa, ale kelnerzy, dom pamiętam, ten sam. Kelnerzy w biało-czerwonych opaskach, śniadanie, ale my, co się dzieje, ale o co chodzi? Racjonujemy porcję chleba, dlatego że zaczęła się wojna. I myśmy powiedzieli jeszcze do Buffo, rano, no bo my to co, mamy wracać? Co my mamy robić, nie? Estrada się nie odzywa, bo to Estrada Stołeczna organizowała nam te występy. I lecimy do Buffo. Nie wiem, jak teraz to wygląda w tej chwili. Wtedy były takie duże szklane drzwi, przedsionek, bo obok była w ogóle rozgłośnia harcerska, nie? No i wejście do Buffo. I w tym Buffo tak przez ten śnieg się przedzieramy, patrzymy, a za tą szybą na pieście światło odbija, ale tam, oż kurczę, leży CKM, taki na nóżkach i taki żołnierz wystraszony, jakiś starszy szeregowy. No i my tam, dzień dobry panie żołnierzu, czy dzisiaj będzie kabaret? On przerażony, a my jeszcze bardziej przerażony, ale kto się bardziej boi, nie? My znowu pukamy i on wtedy przeładował broń. I myśmy uciekli stamtąd, bo zrozumieliśmy, że chyba już nie będzie kabaretów ani 13, ani 14. Uciekliśmy do domów, do Katowic. No był to szok. Natomiast co paradoksalnie, jeżeli mogę powiedzieć jedno zdanie, to wiesz, ja zacząłem jeszcze drugie studia na Wydziale Radia i Telewizji, robiłem dziennikarstwo i chcę powiedzieć, że te 10 miesięcy, bo właściwie dopiero jesienią 82 zaczęliśmy z powrotem się spotykać, jakiś tam program przygotowywać. Miałem 10 miesięcy wolnego i te wszystkie zaległości, które u mnie narosły w 79, 80, 81 i nagle się okazało, że łapot ma wolne i łapot wszystkie te, ja miałem 9 egzaminów zawalonych, to jakimś cudem to jeszcze mnie poskreślali z tych studiów. Ja to wszystko nadrobiłem. Więcej powiem, nawet zacząłem pisać dyplom na filologii polskiej. No i Piotrek zresztą to samo i dzięki temu, wiesz, to mamie bardzo zależało na tym, bo ja wiem, czy ten dyplom, on mi się do niczego nigdy w życiu nie przydał, magister filologii. Może ale, i miałeś trochę czasu, żeby z córką Karoliną się też spotykać tak, częściej, dokładnie, co? Dokładnie, siedziałem w domu. Jacku, zagrajmy drugą piosenkę. Wybrałeś Telefon do Ewy, o co chodzi? No, proszę państwa, to jest drugie oblicze Jacka Apota, to znaczy ja nie jestem tylko takim kabareciarzem, satyrykiem, takim facetem, co to sobie jaja całe życie robi, ale jestem również i potrafię być, staram się przynajmniej być taki bardziej romantyczny, sentymentalny i jakbym to nazwał inaczej, to jest piosenka miłosna do mojej partnerki życiowej, napisana parę lat temu, bardzo ładnie zaaranżowana przez mojego kolegę, wieloletniego współpracownika, kompozytora Darka Szwedę. On mi tylko pomógł to nagrać. I to bardzo aktualna piosenka, sprzed kilku lat. Tak, to znaczy to jest, wiesz, miłość i takie oddanie się drugiej osobie, to jest ponadczasowe, chcę ci powiedzieć. To nie ma znaczenia. Podejrzewam, że tak samo bym, gdybym wtedy był taki romantyczny, tak samo bym napisał to 40 lat temu jak dzisiaj. A zatem Telefon do Ewy. Twym ochroniarzem i szoferem będę. Do przewozu cennych osób papier mam. Jako dyktator mody drogi oraz wzięty. Z każdą przymiarką twoją radę sobie dam. Dobrym kucharzem także zostać mogę. By przez żołądek zdobyć serce tefe, a jako szef czule włożę na twą nogę. Piękne pantofle do szaleństwa wielbisz je. Ja mężczyzną chcę być twoim, twym facetem chcę być ja. By cię karmić, poić, stroić, by każdego pieścić dnia. Bararara, z obiduba twym mężczyzną chcę być ja. Zabudibu, wararara, z tobą być każdego dnia. Podróżować zechcesz, będę twym pilotem, hydraulikiem, urzędnikiem, znawcą win. Będę handlował biżuterią albo złotem, by zaspokoić hojnie twój wytworny styl. Gdy zachorujesz, wymasuję cię, wyleczę, zabiorę w góry najpiękniejsze i do wód. Wszystko potrafię i nadzieję te mam jeszcze, że mi się czasem uda cię rozśmieszyć ciut. Ja mężczyzną chcę być twoim, twym facetem chcę być ja. By cię karmić, poić, stroić, by każdego pieścić dnia. Pararara, z obiedoba, twym mężczyzną chcę być ja. Zabodibu, wararara, z tobą być każdego dnia. Przy tobie będę wielki lub śmieszny, docna, zepsuty lub doskonały. Ale na szczęście, ja proszę, wierz mi, przy tobie nigdy nie będę mały. Romantyczny Jacek Łapot. Telefon do ukochanej Ewy. Proszę państwa... Ewie się podoba. Ewie się podoba i myślę, że naszym słuchaczom także. Teraz właśnie opowiedz o tej niezwykłej historii związanej z Trójką. To był 84 rok. Ten szok po wprowadzeniu stanu wojennego powoli ustępował, choć wielu artystów wtedy bojkotowało władzę. Wam w 84 roku trafia się propozycja. Jak to było z tym wejściem do Trójki? No to była jedna z nagród w turnieju młodych talentów w 83 roku. Podobno Waldemar Świrgoń z Komitetu Centralnego wymyślił taki pomysł, żeby ta młodzież nie chodziła na te demonstracje, tylko żeby się zajęła muzyką, tańcem albo kabaretem. Zrobił taki turniej młodych talentów. Na wzór tego, który był w latach 60., który wylansował wtedy to pierwsze pokolenie tego Niebieskoczarnych, Niemena i tak dalej. I teraz zostało to podzielone na kategorie, między innymi kategoria kabaret. No to my oczywiście, jako młody kabaret, tam 3 czy 4 lata działający, zgłosiliśmy się do Krakowa. No i nagle pierwsze miejsce, buch, nagroda w nagrodę. A nie spotkaliście się z jakąś niechęcią środowiska, z ostracyzmem, że wchodzicie w sojusz z władzą? Mieliśmy taki dylemat, to znaczy ta nagroda w postaci audycji w Trójce, 13 grudnia już się już nie zostało nadane w Trójce ostatnie 60 minut na godzinę, prawda? W tę niedzielę. I teraz mijają 3 lata i od stycznia 84 ma ruszać nowa ramówka, gdzie w niedzielę o 10 w tym samym paśmie, którego słuchałem 4 lata temu, my mamy mieć jedną z tych niedziel, jedną godzinę audycję. No, biliśmy się z myślami i dokładnie rozmawialiśmy o tym z naszym kolegą, moim idolem z 60, czyli Jackiem Fedorowiczem. Dokładnie Jacek miał wtedy w ogóle, on wydał zakaz publikowania swoich numerów w Trójce, zakaz występów miał, ale Jacek przyjeżdżał na takie kabaretony i rysował karykatury. I rysował najsłynniejszego karykatura, to facet z wąsami, z wędką i z taką wielką Matką Boską w klapie i nieznany nikomu wędkarz w każdym razie wyrysował te karykatury i rozmawialiśmy i on nas, no można powiedzieć, nie tyle wsparł, co mówi, czym wy się zastanawiacie? Jak ja byłem w Trójce, byłem w mediach, a teraz mnie nie ma, to jest jasny sygnał, że ja jestem przeciw. Natomiast jak was nie było, to wasz jakiś protest, jakiś foch szczelony teraz, że my teraz nie będziemy, to nikomu nic nie daje, nikt tego nawet nie zauważy. No i my poszliśmy tym tropem i zaczęliśmy tę audycję robić, no i jakoś to powolutku, oczywiście nie sami we dwóch, bardzo wielu współpracowników zaprosiliśmy do współpracy, przede wszystkim mój ukochany zespół Czerwony Tulipan z Olsztyna, z którego Ewa Cichocka pochodzi. Twoja partnerka moja Ewcia i ja jako Misiek. No. Mieliście tremę przed tą pierwszą parafonią? No, tremę, to po prostu wiesz, to się gorzej. Fizjologicznie to się gorzej na to mówi. Ale to było nagrane. To było nagrane. Jestem ciekaw, gdzie to jest, no bo to tak jak mówię, trafiliśmy przede wszystkim na życzliwego człowieka, który się nazywał Wojtek Truszczyński. Starszy od nas o co najmniej pokolenie, w ogóle Nestor Polskiego Radia, nie wiem czy wiesz, Wojtek już nie żyje, Wojtek był powstańcem warszawskim, a wiele, wiele lat temu został odznaczony jako najdłużej pracujący pracownik Radia Polskiego. 50 lat nieprzerwanej pracy. On zaczynał chyba w 45 zaraz pracę. W każdym razie on lubił po prostu żarty, kabarety. No i dostał takich młodych, jakich przyjechali ze Śląska, z Zagłębia, nie wiadomo, co oni mają do powiedzenia. Myśmy tam jakieś nagrywali. Ale oni się nami naprawdę, nas polubili, zaopiekowali, pomogli nam. Dla ludzi, no więc którzy nas teraz słuchają i pamiętają ten czas Trójki, to wiadomo było, że się w niedzielę o 10 włączało Trójkę 20, na pewno. To przy śniadaniu. A czuliście konkurencję ze Studiem 202? Bo to było tak, że raz była parafonia i w następnym tygodniu było Studio 202, czyli Wrocław. Czy konkurencję? Trudno powiedzieć, no słuchaliśmy tych wszystkich, było jeszcze więcej audycji. Był Korek Stefana Friedmana. Tak. Był zespół adwokacki Dyskrecja z Katowic, który też przez ileś tam lat chodził, nagrywany w Katowicach. Marcin Wolski potem już do Trójki nie wrócił, natomiast zaczął robić syp w Jedynce radiowej. Oczywiście, że była konkurencja, ale przede wszystkim to była zaszczyt i nobilitacja. To znaczy ja robiłem to, czego słuchałem i o czym marzyłem, to ja to potem robiłem. Ja w Teatrze Polskiego Radia mogłem zaprosić do nagrania mojego tekstu Bronisława Pawlika, Marka Kondrata, bo oni występowali u nas. Tam poznałem Danutę Stenkę, która przychodziła z tekstami Andrzeja Czerskiego, psycholog dyżurny, Lech Łotocki, Krzysztof Gosztyła. Wiesz, i oni nagrywali nasze teksty już bez, potem już nie było żadnego kompleksu obciachu. Aktorzy w ogóle uwielbiali pracę w Teatrze Polskiego Radia. Najlepsi polscy aktorzy, no, najsławniejsi, legendy. A ja miałem tam szafkę, wiesz, te taśmy wyciągałem, słuchałem jak Irena Kwiatkowska po drodze tam czytała jakieś teksty. Obok się nagrywał Syp na przykład. No tak. Nie? Krzysiu Kowalewski przecież, no tak, tak. Wspaniały aktor komediowy. To wiesz, to jest jakbyś Pana Boga, wiesz, za nogi za złapał. Nogi, no. Prawda. Powiedz nam jeszcze, Jacku, 89 rok, to z punktu widzenia kabareciarza, jakim jesteś, to przełom, bo to się zmienia zupełnie konwencja. Dokładnie. Już nie trzeba operować aluzją, tylko zaczyna się inny czas. Naraz się nie ma cenzury. Oczywiście już potem się już nie chodziło się z tymi tekstami, pamiętam już. Znaczy, to trudno myśmy... Pamiętasz ten moment, że trzeba było zmienić sposób żartu i tego, w jaki sposób patrzycie na rzeczywistość? Ja ci powiem, to było tak, że to stopniowo, bo to jednak 10 lat pracy z cenzurą. Myśmy nie potrafili być tacy polityczni w sposób bezpośredni i atakujący tak po nazwisku, jak to się mówi. Nie? Jeżeli mieliśmy satyrę z naszego prezydenta elektryka, to był sketch o elektryku, który włazi na drzewo, żeby ściągnąć kota, bo kot tam się drze. To Piotrek akurat napisał, świetny nasz sketch. Wiesz, wtedy tacy bardziej zawzięci, jakby powiedzieć, satyrycy, szli po nazwisku bardzo ostro i tak dalej. No, nam się to nie podobało, no ale nie było cenzury, no to trudno powiedzieć, bo to się wszystko zaczęło zmieniać i przefartościowywać. Powstały konkurencyjne stacje radiowe. Prywatne, prawda? Też nie było cenzury. Stacje telewizyjne. Powstawały gazety inne, prawda? Już nie mówię o Wyborczej, która powstała w kwietniu tuż przed wyborami czerwcowymi, ale choćby nie Jerzego Urbana, które było skandaliczne, skandalizujące i przecież to się nie ma co ścigać, bo jeżeli ktoś chce odreagować frustrację na przykład czy na byłą komunę, czy na aktualnego prezydenta, no to kupował taką gazetę albo słuchał jakichś takich audycji. Natomiast kabaret, myśmy starali się cały czas trzymać taki dystans do tego, żeby nie być zaangażowanym jednoznacznie i raz się jeden zaangażowaliśmy jednoznacznie. Ja opowiem o tym, bo to jest dość ważny moment dla nas, bo to jest właśnie ten 89 rok. Myśmy wtedy zrobili takie duże kabaretony w Spodku z okazji 10-lecia kabaretu Długi. Nazywaliśmy to Dekada Długów i to było bardzo udane. Natomiast zostaliśmy zaproszeni chyba na 4 dni przed tymi wyborami 4 czerwca. Już byliśmy zaproszeni na kabareton w Opolu z okazji festiwalu i oni nas zaprosili tuż przed tymi wyborami z programem o 15 i o 17. Mieliśmy taki program Kabaretiada, wtedy taki trochę to się odbywało jakby w anturażu sportowym. No i przyjeżdżamy, tu się okazuje, że padło pytanie, czy to nie jest aby jakaś kampania wyborcza. Ale nie, jak tu estrada opolska wam robi, bo dwie sztuki. I się okazało, że są kandydaci, uwaga, PZPR-u, wymienieni w takiej planszy, stoją na scenie, a to jest program zrobiony dla młodych ludzi, którzy w tym roku dostają dowody osobiste i po raz pierwszy będą uczestniczyli w wyborach. I kabaret Długi wychodzi z programem jakby wspierając tych, ja mówię, no powstała gruba afera. Ja w sumie uważałem, że należy uszanować tych młodych ludzi i wystąpić, tylko się zdystansować do tych kandydatów. Reszta zespołu przegłosowała, że nie wystąpi w ogóle. Zerwaliśmy ten występ, siedliśmy w auto i wróciliśmy do domu. Nie odbyły się te występy. Jak to się wszystko skończyło? Mamy dzisiaj rok 19, czyli 30 lat. Nigdy już więcej w Opolu nie wystąpiliśmy. Ta jest potęga, proszę pana, kandydatów PZPR-owskich, którzy wówczas... Tak to się odbijało czkawką wtedy. Jacek, na koniec powiedz, teraz realizujesz taki projekt Kałamarz. Tak. Może jeszcze powiedzmy, że parafonia była do 2004 roku. Trójki, czyli pełne 20 lat. Tak, i z dumą stwierdzam, bo to było 500 wydań. To tak się jakoś złożyło. Z dumą stwierdzam, że właśnie została pamiątka, bo ta ostatnia parafonia 500 została nagrana w studio imienia Agnieszki Osieckiej tutaj w Trójce, a Polskie Radio wydało ten koncert na płycie, który się nazywa Parafonia w Trójce, potrójny jubileusz i ten sketch pierwszy, który z Ewą Cichocką zrobiliśmy, no to właśnie pochodzi z tego nagrania. Także piękna pamiątka z 20 lat pracy w radiu, natomiast teraz projekt, bo teraz już się nie mówi właściwie, wiesz, kabaret, tylko ani zespół, ani spektakl. Projekt się mówi. Projekt, tak. No to jest projekt. Też jestem dumny z tego. Bardzo się dziwnie czułem 6 lat temu, jak zaczynaliśmy to, bo to jest tak jakbyś nowe dziecko miał. To też nigdy do końca nie wiadomo. Tym razem realizuję ten projekt z moimi kolegami aktorami, Bogdanem Kalusem i Sylwestrem Maciejewskim. Znani aktorzy z serialu Rancho. Oczywiście aktorzy z wielu ról znani, Ławeczka to jest naprawdę hit tego serialu. 10 sezonów po 13 odcinków, jeden kinowy. Cały czas trwają pertraktacje, czy może będzie jednak jeszcze jeden sezon. Jest scenariusz, tylko nie ma pieniędzy. No i Bogdan Kalus, czyli to jest ta sylaba K, kiedyś tam lata temu sześć przyszedł do mnie, żeby mu jakieś teksty napisać, a ja, ponieważ już nam się nasze drogi wyczerpały się nam nasze pomysły wspólnie z Piotrem na kabaret długi, to skoczyłem w to, zanurzyłem się z chęcią, napisałem jakieś teksty, jedne, drugie, lepsze, gorsze. No i tak nam się udaje co roku, zwłaszcza latem, większość tych imprez plenerowych, jako kabaret Kałamasz, czyli Kalus Łapot Maciejewski Szweda, czyli ten nasz akompaniator, zaliczać takie imprezy. Bardzo nas lubi taka polska powiatowo-gminna, ponieważ ten serial w ogóle chyba był adresowany do takiej widowni w mniejszych miasteczkach, prawda? On pokazywał tę rzeczywistość. Bo oni mogli tam siebie odnaleźć. Dokładnie. I te twarze, proszę Państwa, jak się jeździ po Polsce, wszędzie przecież przed sklepikiem jest ławeczka i siedzą tam takie chadziuki, solejuki. Ja aż żałuję, że mnie nigdy nie było dane siedzieć na tej ławce, ale zapraszam na nasze występy. Jacek Łapot był dziś bohaterem Godziny Prawdy. Bardzo Ci dziękuję za te wspomnienia. Myślę, że dla wielu słuchaczy Trójki wzruszenie niewątpliwie się pojawiło. Najbardziej wzruszyłem się. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. No, córuś, co tam masz na świadectwie? 90 zł, tato! Wow, zuch dziewczyna! Teraz w Media Expert płacimy za oceny. Od 19 do 24 czerwca przyjdź i kup sprzęt za minimum 200 zł. Pochwal się świadectwem swojego dziecka. Sprawdź, ile możesz zyskać i odbierz rabat od razu. Za każdą piątkę otrzymasz 5 zł, a za każdą szóstkę 6 zł. Niskie ceny, Media Expert. Regulamin akcji w sklepach i na mediaexpert.pl. Mówicie, że żyjecie szybko. I? Jesteście bardzo zapracowani. I? My to słyszymy w Crédit Agricole. I? Dlatego na rachunku Oszczędzam dajemy wysokie 3%, żebyście wy mogli zacząć bardziej się oszczędzać.